लड़ियां लड़ियां लड़ियां लड़ियां रे बीच बाजार सुनी है क्या लड़ियां लड़ियां रे बीच बाजार दिल पे कैसी चोरा चोरी के हटे ना नजर मोरी सुन तरिया गोरी गोरी करके हमरे दिल की चोरी लड़िया लड़िया लड़िया बीच बाजार जुम्मी है अखिया लड़िया लड़िया रे बीच बाजार ओखिया लड़िया लड़िया रे बीच बाजार जुम्मी है अखिया लड़िया लड़िया बीच बाजार लड़िया लड़िया रे बीच बाजार